أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ليعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن كالغريب في الدنيا، لا يأنس في عزها ولا يجزأ من ذلها، للناس حال مقبلون عليه، وله حال الناس منه في راحة، وجسده منه في عناء. صدق الله فيما قال. ذهب تبريك ذلك. Tüm Müslümanlar da tebrike layık. Allah çok şükür bizi Müslüman mümin olarak yaratmış. Bu nimetin şükrünü eda etmek insanın elinde değildir yani. Yapamaz insan bunu. Biz bunu kendimiz istesek alamayız. Bunu bize Allah-u Teala lütfetmiş, vermiştir. Onun için bu imansızlar da Allah'ın kuludur ama vermiyor onlara. Hikmetinden sorulmaz. İstese onlara da verdi. Fakat onları vermemiş. Bunun da hikmeti kim bilir, kendisine ait bir şey. Şimdi bugün kaç günden beri okuyoruz. İman, müminin nasıl olması lazım geldiğine dair. Mümin nasıl olması lazım gelir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan mümindir. Mümindir ama nasıl olmalıdır bu mümin? Cenab-ı Hak elhamdülillah bunu bize lütfetmiş, ihsan etmiş. Bizim de biraz gayret göstererek kendimizden bu imanın icablarına kendimizi uydurmamız iktizade. Onun için burada 4 yol var idi. Şeriat yolu, tarikat yolu, marifet yolu, bir de hakikat yolu idi. Hep bu Cüneyd-i Bağdadi'nin hacıya sorduğu meselenin üzerine dönüyor. Hacıya gittin mi? Gittim. Ne yaptın? İşte herkesin yaptığı gibi ben de onları yaptım geldim. Olmadı. Olmamış. Neden? Burada bir hakikat var. O hakikat olmadı. Olmadı senin yaptığın hac. Bu hakikatin dışarısında zahiren gitmişsin. Bir makinenin işlediği gibi işlemiş gelmişsin. İçine bir şey geçmemişsin. Bunun için bu hacı sen yeniden yap. Şeriat Allah. Belki oldu. Gittin işte tavafını yaptın, şeytanını taşıdın, Arafat'a çıktın, ömreni yaptın, sayını yaptın, oldu hakim der. Fakat erbab-ı tarikat hayır olmaz diyor. Şeye uymadı. İçe uymadı. İçten dışın bir olması lazım. Şimdi biz elhamdülillah ehl-i şeriat bize der ki bunlar mümin. Bak camiye gidiyorlar, namazlarını kılıyorlar, oruçlarını tutuyorlar. Mümindirler. Şimdi bu okuduğumuz dersleri kendimizi vurunca, yani ölçüye vurunca hepimizin foyası meydana çıkıyor. Dış görünüşte iş yok. İç görünüşe iman zaten iç hayatıdır. İçin, iman için vazifesidir. Müslümanlık da dışın vazifesidir. Dış vazifesini yapıyor iyi ama iç vazifesinde kusurluyuz. Onun için bunları okurken hem ezberlemek hem de kendimizi oraya doğru böyle zorlayıp sürüklemek lazım. Dünyanın çok acayip durumundayız. Tarihte hiç görülmüş vaka değildir. Tarihte okuruz, dünyada bir firavunlar varmış. Her devrin firavunları gelmiş gitmiş. Bir de Musa Aleyhisselam'ın devrinde bir firavun var idi ki Mısır'da bulunuyordu bu firavun. Musa Aleyhisselam Mısır'da gitti. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesinin neticesinde Yakup Aleyhisselam'ın ve Yusuf Aleyhisselam'ın neslinden 72 kişiyle beraber 600 bin kişi Mısır'dan kaçmaya karar verdi. Mısır'ın, Firavun'un zulmünde yaşamanın imkanının olmadığını anlayınca Mısır'dan kaçmaya karar verdi. Firavun'un da bundan haberi olmadı. Bir gecenin yarısında aldı. Fakat bu kaçmadan evvel Musa Aleyhisselam baktı ki iş olacak değil. Bu adam çok mucizeler gördü. Fakat bu mucizelerin karşısında bir türlü iman etmiyor. Beddua et. Ya Rabbi bunların mallarını bak mis. Yok et yok. Yani Sure-i Yasin'de okuruz. Le tamesne ala vucuhi. Bu gözler böyle silinir gider. Yerleri bile belli olmaz. Öyle bir hal. Gözün olduğu belli olmaz. Gider oradan göz. Üzerinde et doldurur. Kaybolur gider gözü. Bunların mallarını da al ya Rabbi. Başka türlü olmayacak bunlar. Bunlar ıslah olacak değil. Ellerinden mallarına meşid ala gulubim. Kalplerine de şiddetlendi bunların. İman da bunlara nasip olmasın artık. 40 sene geçti. Dua yapalım. 40 sene geçti. Musa Aleyhisselam duasına icabet kat. İcabet edeceğine bakmadı etti de. Ama yapmadı daha. Musa Aleyhisselam baktı ki çare yok. Kaçalım dedi. 600 bin kişiyle beraber kaçtılar. Firavun uyandı. Baktık kaçmışlar. O da 800 bin askerini hemen şeye getirdi. Faaliyete. Güçler peşine. Bu hangi yerde işte karşılaştı, yetişti bu firavun. Dediler ki ey Musa yandık. Önümüz deniz. Arkamızda da firavun. Yetişti yer bize. Ne yapacağız? Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak gitti denize. Asasını vurdu. Deniz durdu. Açıldı, yarıldı. Musa Aleyhisselam askerinle beraber o 600 bin kişinin öteye geçti. Firavun anladı felaketi. Mucize önünde gördü. Bu benim işim değil burada dedi. Gitmek istemedi ama Cebrail Aleyhisselam bir kısrak atabilmiş. Firavun'un atının önüne geçti. Firavun'un atı da erkek at. Erkek at. Bir şey atındaki şeyi görünce Firavun zapt edemedi gibi. Mecburu at aldı bunu sürükledi içeriye. Arkasından askerler. Hepsi birden şimdi Firavun öteye çıkmak durumundayken başladı kapanmaya. Firavun anladı. Âmentü billâhillezî âmet bihi benû İsrail ve ene minel müşrikîn dedi. Aman yarabbim ben anladım. Musa hak, beni İsrail iman etti. Allah'a ben de iman etme de Müslümanlardanım dedi. O Firavun dedi bunu. Bugünün Firavunu demiyor işte bak. Bugünün Firavunu, bugünün Firavunundan daha eşek. Daha eşek. Bugünün Firavunu, bugünün Firavunundan daha eşek. Daha eşek. Allah onların şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Ama bir şey var ki, bize bir ceza gelecekse kendi cinsimizden, elimizden gelecektir o ceza. Bu elimizden gelecek cezayı bize verecek de yine Allah'ın tokadı elimiz kendimizden gelecek. Allah bize elini kaldırıp da vurmaz. Kendimizden yetişecek bir nesil bizi tokatlayacak. Siz miydiniz bu gafil Müslümanlar diyecek. Aldatmak için mi bu Müslümanlığı yapıyordunuz? Bu sakalı onun için mi koydun? Allah cümlemizi affetsin. Onun için bu okulumuz ders çok mühim. Şu 40 taneydi ya esas. Bu 40 esası şöyle kısaca okuyayım size de. Şeriatın icabı ne? Şeriatın icabı iman, imanın şartları. Uzatırsak olmaz. İman ve imanın şartları. Bilim, İslam ve İslam'ın şartları. 32 şart. Helal kazanmak ve helal yemek. Şeriatın şeysi bu. Helal kazanıp helal yemek ve helal yedirmek. Kazancımızı ararsan bugün yüzde kaçı doğrudur, kaçı yanlıştır onu herkes kendi bilir. Evlenmek. Şeriatın emri. Kadının hayız ve nifas hallerini bilmesi, erkeğin de bülü halini bilmesi. Erkeğinki kolaydır, bülü çağın erdiği vakitte güçlüğünü yapar. Kadınınkının zorluğu vardır, onun muayyen günlerinin tespiti lazım. Bunu annenin bildirmesi lazım. Anne bilmiyorsa bir şeye benzemez. Onun bu daha tabidir. Bilmiyor, yeni görüyor bu işi. Kızım dikkat et. Kaç gün bu hayız halini gördüysen senin günün o kadardır. Dikkat et diyecek. 5 gün mü 10 gün mü devam ediyor bu. Bu artık bu günlerde namaz kılar. Bunları bilmesi o da şeriatın emri. Ehl-i sünnet vel cemaatten olmak. Ehl-i sünnet vel cemaat 4 metre. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Bunun dışında mezhep yok. Bunun dışında olan mezheplere itibar ve yoktur. Olmuş olmamış bir şey. Şefkat ve merhamet sahibi olmak temizlik İslam'ın şartıdır. İçi de temiz olacak, dışı da temiz olacak. Emri ma'ruf, nehy anil münker, 10 tane oldu. Emri ma'ruf, daima iyilikle emredeceksin. Kötülüklerden de men etmeye çalışacaksın. Bu hepimizin vazifesi, şeriattaki vazifesi. Tarikattaki vazifeler. İzin alması. Tövbe kılması. Mürid olması. Derviş kisvesini giymesi. Nefsiyle mücadele etmesi. Üstazına hizmet etmesi. Havfullah. Yücaullah. Hırkasını, seccadesini, makasını, darağını yanında taşımak. Bunlar da her zaman için yanında olur. Sahibi cemiyet ve himmet olması, aşk sahibi olması. Tarik, marifetteki 10 tane dışına edep. Birincisi edep geliyor. İkincisi havf, Allah'tan korkmak. Riyazet. Marifet sahipleri daima riyazet halindedir. Öyle yemeye içmeye düşkün değillerdir. Sabır. Dün Mevlana'nın şeysinden birisi söyledi de, Tibrizi Hazretleri, Mevlana Hazretleri'ne gitmiş de, Konya'da işte, muhabbetler arasında sabır nedir diye sormuş. Sabrın hakikati, eza cefa gördüğün kimselerin, gördüğün cefalarına sabrı tahammülündür. Onlara mukabele etmeyeceksin cefasının mukabilinde. Buna tahammül edeceksin. Allah-u Teala bizim günahlarımızı bildiği halde bize nasıl rahmetini indiriyorsa sen de gördüğün fenalıkları, eziyetlere karşı daima iyilik yapacaksın. Bunu yapabildiğin gün bahtiyarsın. Kanaat, marifetin icabı. Haya, marifetin icabı. Cömertlik, ilmi nedeni, kitaptaki ilim değil de gönülden bir değil. Miskinlik, irfan sahibi olması, nefsini bilmesi. O Yusuf, Yunus, bizim Yunus, güzel söyler. Yunus, nefsini bildi midir? Çok bilgin var. Çok bilgin vardı, nefsini bilmediysen nedir o bildiklerindir? Ne yarar o bildiklerin? Bildiklerin senin nefsini bilmeye yarıyorsa ne hala? Nefsini bilemediysen nedir o bildiklerin, ne yarar o bildiklerin demiş Yusuf. Yunus. İnsandaki kemalat. Bir de dördüncüsü olan hakikat vardı ki, o da şu. Toprak gibi mütevazı. Bu demek ki insanlardaki tevazu dördüncü makamı geçince ancak insana nasip oluyor. Toprak gibi mütevazı. Herkes çiğner. Üstüne her tipisi döker, yine ondan hep iyilikler çıkar. Güzel güzel şeyler verir bize. Güneş gibi faydalı. Güneş, bu gavur demiyor, bu efendim Yahudi demiyor, bu cingen demiyor. Hepsini aynı rahmeti indiriyor böyle gökte. Eline geçeni saklamaması. Eline geçeni saklamaması. Ancak hakikat devrini atladıktan sonra tutmaz kendini, tutamaz zaten. Dünyada herkesi kendinden emin olmak. Şimdi burada ben eminehün nas diye okuduk ya hadisin başında. Bu ancak insanlar bu mertebeye iliştikten sonra insanlarda tezahür edecek. Bu mertebeye yetişeceksin. Şeriatı atlayacaksın. Tarikatı atlayacaksın. Marifeti de atlayacaksın. Hakikate erişeceksin ki herkes senden emin olacak. Peygamberin istediği el mümin men eminehün nas bu mertebede insanlara nasip oluyor. Bu mertebeye ulaşmak için elbette gayret edeceğiz. Bu gayret de bize düşüyor. Hakka teveccüh, esrarları bilmek. Esrar. Dünya esrarı ilahiyle dolu. Bu esrarları bilmek. Şimdi Cenab-ı Musa dua etmiş, ya Rabbi bunların mallarını batmış. Yok. Hep bütün yiyecekleri, içecekleri, paraları, pulları, hepsi taş kesilmiş. Bu dua kabul olduğu gün hepsi taş kesilmiş. Para taş. Cevahir taştan ibaret. Neleri varsa taş olmuş. Hatta Harun Reşit devrinde bunlardan bazı yumurtalar ve cevizler ele geçmiş fakat taş halinde. Bedduanın tezahürü o zaman olmuş. Binaenaleyh esrarları, esrar-ı ilahiyle dolu kainat, bu esrarları bilmek. Halbuki o Firavun, sani-i hakiki olan Hazreti Allah'a imanı yok idi. Dehri diyorlar bunlara ki, tabiat sahipleri. Allah yok diyor, tanımıyor Allah. Allah'ı tanımadığı halde şiddeti görünce Allah dedi. Ben de inandım imanım. Bugünkü esrar ki, bugünkü esrar belki bilmeyenler çok olurdu. Çünkü o zaman ilim bu kadar genişlememişti. Bugün ise ilim çok genişlemiştir. Her şeyde pek açıktır. Bugün esrar-ı ilahileri artık görmek körlükte başka bir şey değildir. Bir de seyri sülük. Seyri sülük diyorlar. Bu seyri sülükün yapılması da İslam'ın iktizasındandır. Hakikate ulaşmaların icabıdır. Sonra bu esrarları saklamak. Esrarları saklamak. Ve bir de Cenab-ı Hakk'a münacat ve müşahedele uğraşmak. Münacat, evratlar vardır. Büyüklerimizin bize miras olarak bırakmışlar elhamdülillah. Bunları evrat deriz biz. İşleri münacatla doludur. Kendimiz çünkü becerecek iktidarımız yok. El açıp da Cenab-ı Hakk'a bir şey diyemiyoruz. Diyemediğimiz için bu bırakılan münacatlardan istifade ederek bu evratları okuyoruz. Bu evratları kendisine böyle bir evrat edinmeyen insan varidattan mahrumdur. Varidattan mahrumdur. Değirmenine su almayan insan değirmenini işletemez. Su gelmiyor çünkü. Değirmenin işletilmesi için değirmene suyunun getirilmesi yahut ceryanın getirilmesi lazım. Bunu getirmedikten sonra kuru değirmen ne eder? Kuru değirmen ne yarar? Binaenaleyh bu evratlar insanın füyüzat-ı ilahiyeye mazhariyetine vesiledir. Onun için bunları çok görmemeli, görmemeli ve hoş görerek bunlara alışmalı ve yapmaya çalışmalıdır. Bunlar işte 40 tane sözden. Şimdi bunları biz buradaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden anlıyoruz ki bunlar bir insan Müslümanlık davasında bulunan bir Müslüman için muhakkak lazım. Ama beşeriyet iktidası bazen düşeriz, bazen yuvarlanırız, bazen büyük günahlara da gideriz. Gideriz ama yine ayağımız yerinde sabittir. O beşeriyet iktidası ile olan hatalarımızdan dolayı Allah-u Teala yine sığınır, iltica eder, affettir. Affettiriz, mağfettiriz ve ondan sebat ve metanet ve yardım isteriz. Onun için Mevlana güzel demiş, gavur da olsan gel demiş. Küfür de olsan gel demiş. Yahudi de olsan gel demiş. Günde 100 kere günah işlesin gene gel demiş. Allah kapısı Mevlana'nın kapısına hiç benzer mi? Mevlana bunu diyor da Allah ne demez kulluna? Mevlana Allah'ın kullarından biri konuştu. Onun için mümin dediği vakitte bütün insanlar senden selamete erişmesi lazım. Senden emin ve salim olması lazım. Emin bir tarzda. Müslüman da elinden dilinden salim olacak. Müslüman az yer, az uyur, az içer, az konuşur. Çok zikrullah eder, çok düşünür. İmamı, adı aklıma gelmedi. Onun dersleri güzel, nasıl edilmiştir? İnşallah istifade ederiz. Onun için mümin az yer ve az içer, az yiyince, az içince az doyur. Az uyuyunca, zaten az yiyince de konuşma tabiatıyla azalır. İnsan konuşmayı kuvvetinden ileri gider. Kuvvet kalmayınca konuşma da tabiatıyla gider. Onun yerine Allah-u Teala'nın zikri kaim olur, tefekkür kaim olur. Mümin, müminin daima aynasıdır. Onda aynada insan ne görür? Kendini görür. Onu görecek değilsin. Ondan kendi hatalarını görüp tahsiye edeceksin. O senin aynan. Sen onda kusur arama hakkın yok. Kusuru kendi araman için o sana aynadır. Aynada biz kusur mu ararız? Aynaya bakarız, kendi kusurlarımızı görürüz. İşte mümin de böyledir. Onun için hikmet sahibi olan zatı demişler, sen bu hikmeti nereden öğrendin? Edepsiz. Bu edebi nereden öğrendin? Edepsizden öğrendin. Edebi, edepsizden öğrendin. Edepsiz ona bir ayna olmuş, bakmış çok fena bu hayat. Binaenaleyh kendi onları terk etmek suretiyle onlardan edep öğrenmiş. Mümin, müminin kardeşidir. Daima onu gözetler ve korur. Mümin herkesle güzel geçinir. Herkesle güzel geçinmeyen kimselerde de hayır yoktur. Müminler birbirlerine karşı bir bina gibidirler. Dünya nasıl ufak büyük taşlar birbirine kilitlenmiş, yek vücut olmuşsa müminlerin de böyle yek vücut olması lazım. Yek vücut olamayan mümin direkt müminlikten adı varken diyor. El mümin aynı zamanda gayretlidir. Gayretlidir. Yani gayyurdur. Ehli iyalini kıskanır bizde gayreti manası. Mümin iki korkunun arasındadır. Birisi işlediği günahlar vardır ki evvelce gençliğinde yapmıştır. Acaba bunlarda ne oldu? Affoldu mu olmadı mı? Cenab-ı Hak bunlardan dolayı bana ne yapacak? Bir de bundan sonra acaba başıma neler gelecek benim? Bunu da bildiğimiz yok. Bu iki korkunun arasında. Mümin, la ilahe illallah diyen bir insan, birbirlerine karşı bir baş gibidirler. İman, birbirlerine karşı müminler, bir baş mesafesinde. Bir baş ağrıdığı vakitte nasıl bütün vücut müstarip oluyorsa, bir müminin rahatsızlığında bütün müminlerin rahatsız olması lazım gelir. Bu mertebeye bulabilenimiz var mı içimizde? Bir müminin ıstırabından ıstırap çeken, onun yardımına koşup, onun elinden tutabilen birimiz var mı? Yalvarırsak, yakarırsak, belki cebinden 5 kuruş koparabilirsek ne mutlu bize. Mümin o kadar Cenab-ı Hakk'a kıymetlidir ki, bazı meleklerimden daha eftaldir demişti. Peygamberler büyük meleklerden, bizim gibi avam müminlerden, diğer meleklerden eftal olduğuna kail olmuşlar büyüklerimiz. Mümin cemaat arasında yaşar ve onların ezasını sabreder. Mümin yükü az, eziyeti az ve lakin yardımı çoktur herkese karşı. Mümin her bakımdan herkese menfaat. Eğer bir yolculuk yaparsan sana menfaat verir. Bir müşaverede bulunursan sana menfaat verir. Bir ortaklık yaparsan yine sana menfaat verir. Mümin kardeşinin zararına katıyan çalışmaz. Mümin gayet yumuşak tabiatlıdır. Müminde her çeşit huy olabilir de yalnız hıyanetlikle yalancılık olmaz. Müminde birçok iyi veya kötü huylar bulunabilir fakat yalancılıkla hıyanetlik bulunmaz. Bunlar hep bizi kendimizin ölçüleridir. Mümin daima kardeşine karşı yumuşak vaziyettedir. Mümin 5 şiddetin karşısında kendisini korumak mecburiyetindedir. Birisi hasidi vardır, hasetçisi, ona karşı kendisini korur. Münafık vardır, buğz eder ona, onda karşı korumak mecburiyeti. Kafiri vardır, ondan dövüşmek ister, ona karşı korunmak mecburiyeti. Nefsi var, onunla mücadele etmek. Şeytanı var, onunla mücadele etmek mecburiyetinde olan bir mahluktur. Yani bu 5 düşmanla uğraşmak mecburiyetindedir, ölünceye kadar. Mümin, bu çok güzel bir ders. Mümin, dünya malına iltifat etmez. Mümin, dünya evlerine iltifat etmez. Beytuhu kasab. Kendisinin başını sokacak, yağmurdan, güneşten, soğuktan koruyacak bir odacağız oldu mu? Ona kafidir. Onun gayesi Allah'tır. Allah-u Teala'nın rızasına hangi yoldan gidilmesi lazım gelirse, varlığını, kuvvetini, benliğini oraya harcar. Evlere, mallara, mülklere iltifatı yoktur müminin. Çünkü onlara kıymet verdikçe ömür tükenir gider. Ha bugün burası eksik, bunu yaptırayım, bugün bayısını yaptırayım, bugün bilmem nesini yaptırayım, üstüne bir kat daha çıkarayım filan derken hazırlarsam gidiyor, hadi gidelim der. Dur bakalım, bir şey yapmadık, yeter bu kadar. Ömrümüzü Allah bize bunun için mi verdi yani? Binaenaleyh, böyle sonra toprakla uğraşmak haram malın iktizasıdır. Halal mal topraklara harcanmaz. Bina yapmak yani. Topraklamaklar. Bina yapmak için. Binalara harcanan paralar zayiattandır. Eğer o binalara harcanan paraları bugün bizim aklımız olsaydı da bir araya toplasaydık milyarlar gelir. Dünyanın en birinci büyük medeni memleketi olur. Avrupa bize amele yollardı. Bizim amelimiz bize yetişmezdi o fabrikalarımızda. Biz isterdik onlardan amele gelsin de bizim fabrikalarımızda çalışsın diyerekten. Fakat bu taşlar neye yarar arkadaşlar? Diye bakalım üzerine Firavunların yaptıkları gibi. Olur mu bu iş? Bu akılsızlığın alametidir. Onun için mümin bunlara katlayan iltifat etmez. Yemesine de iltifat etmez. Taamı uçsun. Bir parça karnını doyuracak bir şey oldu mu? Onun için kafidir. Yok yağlı olsun, ballı olsun, tatlı olsun, pilavı olsun, işte şusu olsun, busu olsun. Bunlarla hiç iltifat yok. Hatta bu kamillerden bir tanesi. Neyin canı? Mercimek çorbası istemiş. Bir de yağlı yumurta istemiş. Hiç bir yumurta olsa çoktan beri yememiş de. Senelerden beri yemeye. Canı istemiş. Bir köye gitmiş. Demiş ya bana bir çorba bir şey olmaz mı acaba demiş. Bir de yumurta pişirse yanında falan. Hoşuma gider demiş. Pişirmişler. Yemiş. Fakat o gün köyde bir hırsızlık olmuş. Demişler yaptı yaptı bu garip yapmıştı bunu. Bir sopa atmışlar damak. Demiş yedirmeni yemiş çorbayı demiş. Çek cezanı demiş. Sen buraya bunun için gelmeseydin bunu da görmeyecektin demişti. Müstahak oldun cezayı Allah sana verdi demiş. Onun için mümin patlayan yiyeceği, içeceği, iltifatını ne bulursa karnını doyurdu mu Allah'a ibadete yönelir. Esbaba da böyledir. Esbaba da iltifat yoktur. Üstünü başını böyle intizama sokmak onun işi değildir. Bu Mevlasının bir işi. Ama kalbi hal, haşyetle dolu efendim en güzel bir hali vardır. Allah. Müminin dilinde melek, kafirin dilinde şeytan vardır. Mümin de Habibullah'tır. Ne güzel bu. Mümin Allah'ın dostudur. Habibullah nasıl peygamberimiz? Allah'ın Habibiyse mümin kullarım da benim Habibullah. Benim dostlarımdır. Dost dosta ne yaparsa ben de kullarıma ona yaparım. Şimdi ileride gelecek bir derste cami Allah'ın evi. Biz de Allah'ın evini ziyarete gelen ziyaretçiler. Evin sahibi ziyaretçilerine ikram eder mi etmez mi? Elbette eder. Allah-u Teala buraya giren kullarına da ikramı, mağfireti ve bol rahmeti ve ahiretteki cemal ve cennetidir inşallah. Mümin gayet akıllı kişidir. Haramdan, günahlardan sakınır, korunur, kaçınır. Efendim, daima tövbekardır. Acele de etmez. İlmi de öğrenir. Allah'tan da korku üzerindedir. Münafık ise daima herkesi incidir. Efendim, çok yemeye çalışır. Hiç hataların üzerinde, kusurların üzerinde durmaz. Efendim, nereden gelirse gelsin, halal haram demez. Cahatullahi. Şimdi bugün dersimiz. El mü'mini kel garip. Mü'min, şu iman sahibi olması lazım. Bir garip, yani bir yabancı insan aramıza geldiği vakitte hali neyse, biz de bu ülkede halimiz buna benzer. Bir garibiz yani. Bitmeyin. La ye'nesi fi izzihâ. Şimdi burada izzet denilen bir şeyler var. Bazı insana Allah ilim veriyor, para veriyor, şu veriyor, bu veriyor, bir izzet sahibi. Fakat mümin bunların hiçbirisine iltifat etmez. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne derler, çok izzet, izzete erişmiş. Çok servet, varlıkları var. Şeysini duymuş, şöhretini duymuş, bir garip ben de gideyim şuna derviş olan demiş. Gelmiş bakmış ki odada altın mangal efendim orada ipekli şeyler ötüdü, kürklü elbiseler filan. Oh demiş aldandık bize. Daha buraya kadar geldik ama demiş bu adam dünya adamı demiş. Bak. Uzun hikayesi. Ama içine girmiyor hiçbirisi. Ama biz de deriz de yalan bizimki. Biz içimizde sokmuyoruz deriz. Bizim de var ama adam bizim iltifat. Ama azıcık dikene görelim de bak ne kıyametler koparır. Onun için mümin izzetiyle İltifat yok. Varmış yokmuş. Hepsidir. Allah'ın mülküdür. Beni bunun başına emanet çıkmıştır. Ben onun muhafızı ve memurum. İyilik yaparsam benim için bahtiyarım. Kötülük yaparsam bunlar dolayısıyla da mesul. Çünkü el mal malullah. Onun asıl hüneri kullananın elinde. Hayra kullanırsan hayırları elde edersin. Şerre kullanırsan şerlerle mesul olur. İzzetiyle ülfet ünsiyet etmediği gibi zil dedikleri yoksulluk, efendim hastalıklı, çeşitli iptilalar, kimse yanına sokulmuyor, perişan bir hal. Buna da üzülmez. Varlığına güvenmez, yokluğundan da hiç şey duymaz, acı duymaz. Kimseye de derdini yalnız, yokluğum var diyerek. Dinnâti hâlin. İnsanlar İki çeşitli haller üzerinde bir hali vardır ki mukbilun aleyh izzet insanlarda oldu mu herkes izzete doğru koşar böyle ben de bunun koltuğunun altına girem de bana da bundan biraz izzet gelsin veya bunun sayesinde ben de yaşayayım diyerekten ona doğru hücum ederler. Bir hal daha vardır ki, o da zillete düşmüştür. O zilletinden naşi, herkes ondan uzak kaçar. Bu da benim şimdi başıma musallık olacak. Şunu isteyecek, bunu isteyecek benden diyerekten. Geçen gün mesela bir garip geldi. Eyüp Sultan'danmış. Bir kere gördüm. İkincisine geldi. Ben evleneceğim dedi, bana yardım edin dedi. Sen dedim bir şeyin sahibi değilsin. Ekmek kazanmasının yolunu bilmiyorsun. Şimdi kendini besmekten acizsin. Bir de hanım alacaksın. Derdin ikileşecek. Sana bu daha yüklen dedik. Nasihatler ettik ama dinlemedi yine. Boynunu büktü falan. İltifat et dedik adama gitti tabii. Niçin? Garip. Başka bir zengin olsaydı bahsiz efendim falan diyerekten adamı oturtacak yer bulamazdık. Onun için gariplerin yanına sokulmazlar. O da rahattır. Alem de ondan rahattır. Herhalde cesedinde bir ıstırap olsa dahi halen rahattır. Bu şimdi ikinci bir imanın icabı. El müminü ye'külü bi şehveti iyalihi. Mümin yemek yiyeceği vakitte hanımına sorar. Hanımefendi bu akşam ne yapalım? Şunu yapalım, bunu yapalım. Onu alır getirir. Münafık da kendi istediğini alır getirir, bunu yapacaksın der. Şimdi imanın icabı, iman evdeki hanım ne istiyorsa onu yapmaya kendisini mecbur eder. Münafık da hanımı mecbur eder kendisinin istediğine. Halbuki sen erkeksin. Dışarıda geziyorsun. İstediğin şeyi istediğin yerde yersin. Lokantalarda her çeşidi var. Fakat hanım evin hanımıdır. Öyle şeyleri bilmez. Bugünkü hanımlara göre değil ama. Eski zaman hanımları dışarısını bilmezler. Onun için efendi ne getirirse onu yiyecek. Bu da onun da canı ister tabii bir şeyler. Efendi şundan alalım. Yok canım ne yapacaksın onu der. Sen olmaz. Bu münafıklık kelamet olur. Binaenaleyh hanımın istediğini yapmak imanın iktizasıymış. Bunu rahmetli hocamız da bize tavsiye etmişti de hatırımda kulağımda öyle kalmış. El müminü. Bak şimdi buna. El müminü. Yanzuru bi nurillah. Şimdi yanzuru bi nurillah. Yanzur nazar eder bakar. Neyle bakar? Allah'ın ona verdiği nur ile bakar. Zaten şu dünyadaki gördüğümüz nur, ışık buna nur derler Araplar. Işık yani. Şimdi bu ışıkları söndürseler bizim gözler 10 para etmez. Değil mi? Işıklar söndü mü gözümüz 10 para etmez. Ama Allah'ın nuru olursa buna ışık, bu ışığın faydası yoktur ona. Kör var mesela. Gözü görmüyor zaten. Işıktan haberi yoktur adamın. Fakat Allah'ın verdiği bir nur ile görür o. Bundaki görüş gibi göze ihtiyaç kalmadan içeriden bir görüşle görür insan. Buna diyorlar ki yanzur bi nurillah. Mesela Hazreti Ömer'in Sari'yi sağ Acemistan hududunda görmesi gibi. O zaman ne televizyon var ne de telefon var. Ama Medine nerede? Acem şehri nerede? Fakat görüyor. O gören göze ne derler? Nurlu bir göz derler. Görüyor. O kumandanda da ne kulak var? O kulakta işitiyor. İki tarafı da denk birbirine, ayarlı makineler. Bu Allah'ın nuruyla işleyen makineler bunlar. Onun için müminin bakarken böyle bakması lazım. O nur ile görmesi bakması lazım. Çünkü kullika minhu, kendisi o nurdan halkılmış. Halkılındığı nuru bu sefer dünya zulmetleri kapamış. Dünya zulmetleri kapamış. O nur kapalı karanlık içerisinde kalmış. Artık göremez olmuşuz. Buna muhtaç olmuşuz nasıl? Buna muhtaç olmuşuz ve bu ışığa muhtaç olmuşuz. Yani bu ışık olmazsa ve bu gözde olmazsa halimiz harap oluyor ondan sonra. Buna da feraset diyorlar. Müminin ittekû ferasetel mümin. Müminin ferasetinden sakının. Üstümüz kapalı, başımız kapalı, karşımıza gelir bir adam. Kimdir bu acaba? Bilmez. Tabii ne bilir, isim ki insandır. Ama müminde feraset varsa onun kim olduğunu anlar. Bu feraset dolayısıyla. Eğer bunu anlayamıyorsa demek ferasetsiz bir adammış. O garip için şurada demiş ki aşı bir batını iyi eşel garip. Dünyada hep beraberiz böyle. Fakat içi yalnız. İçi yanmış. Kendisine içten dost olacak bir adam bulamamış. Dışta ahbap çok. Fakat iç halinde kendisine arkadaş yok. Garip. Ve bunu da şöyle temsil etmiş. Bir memlekete giren bir garip. Gidecek Kabe'ye gidiyor mesela. Hiç yollarda eğlenir mi demiş. Maksadı onun Kabe'ye gitmektir. Binaenaleyh yolda eğlenmeyi şey sayar. Zayiattan sayar. Ve yollarda dost edilmeyi de istemez. Ne olacak ben senden dost olacağım? Senden bir kere görüşeceğiz burada. Bir daha sen beni niye görecek? Niye görmeyeceksin? Binaenaleyh senden dost olacağım da ne olacak? Onun için hiç iltifat etmez. Bir an evvel Mekke'ye varayım da ne yapacak diye oradaki vazifesini yapacak. Dönüşünde de öyle olacak. Garip olan mümin de böyledir. Maksadı ahirettir yani Allah'tır. Allah'a gidebilmek için ne lazımsa onu yapar, onun gayretiyle iltifat eder. El-mü'minu izâ şehide en la ilâhe illallah ve arafa Muhammeden fi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi kabrihi ve zâlike kavlullâhi azze ve cel yusebbitullâhüllezîne âmenu bil kavlissâbit fil hayâti dünyâ ve fil âkira. Sadıkallah. Elhamdülillah. Çok şükür. Cenab-ı Hakk'a bu kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi bizlere nasip etmiş. Sabahta, akşamda, her zaman tekrarlamayı üzerimize borç saymışızdır. Hiç olmazsa her mümin günde 100 kere en aşağı La ilahe illallah demesi lazım. 100 kere hiç olmazsa Allah demesi lazım. 100 kere La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyün la yemut biyedihil gayr ve huve ala kulli şeyin kadir demesi lazım. Kısası da var. Hiç olmazsa 100 kere Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demesi lazım. Hiç olmazsa 100 kere yine Sübhanallah ve bihamdihi Sübhanallahil azim demesi lazım. Bunlar ahiret ticaretidir. Dünya ticaretinde insan nasıl sabahleyin erkenden gidiyor, akşamları geç vakte kadar çalışıyor, ancak bir boğazı içindir. Bu tesbihler ise ebediyet aleminin tazaklarıdır. Ebediyet aleminde, ahiret aleminde gözleri yumduktan sonra fayda verecek tesbihlerdir. Buna gaflet etmemeli ve bunları çok görmemelidir insan. Azdır bunlar. Fakat bu azını hiç olmasa yapması lazım. Onun için el-mümini izâ şeyde en la ilahe illallah ve arafe Muhammeden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıyor. Tanıması burada tanıdığı zaman tanıyacak. Burada tanımadıysa yani mezarda soracaklar. Men Rabbük. O zaman Allah'ı tanımayan ne diyecek? İşte burada adam öldürürken ben tanımıyorum dedi. Lenin yaşasın dedi. Onu diyecek. O zaman vay haline onun da orada. Şunu da okuyalım da kafi gelsin. El müminune fit dünya. Müminler dünyada alâ selâsit eczâ. 3 sınıf üzerinedir. Müminler diğer dünyada 3 sınıf üzerindedirler. Bakalım biz hangi sınıftanız şimdi? Birinci sınıf. Ellezine aminu billahi ve rasulih. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Muhammedur Resulullah dedi. Sümme lem yartabu. Bir daha bu dediğinde katiyen şek ve şüphesi yok. Ve cahedu bi envalim ve enfüsim fi sebilillah. Ondan sonra Allah yolunda mücahede. Malıyla, canıyla. Birinci sınıf Müslüman bu. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah diyor. Ondan sonra malıyla, canıyla Allah yolunda mücadele. Müharebe ne olursa. İkinci sınıf. Mellezî menühün nâs alâ envâlihim ve enfisim. Okuduğumuz hadisin maali. Müminler, mümin odur ki herkes ondan emin olur. Herkes ondan emin olur. İkinci derece müminmiş bu. İkinci sınıf mümin. Herkesin emniyetini kazanabilirsen ikinci sınıf müminmiş. Müminiz yani. Üçüncüsü. Sümmellezi izâ eşrefelû tamam. Dünya bir taraftan geldi. Dünya. Terekehu lillahi azze ve celle. Bu beni Allah'tan alıkoyacaktır. Bu beni Allah'tan alıkoyacak. İbadetten alıkoyacaklar. Onu terk eder. Üçüncü sınıf, dünya tamamına iltifat etmez. Onu Allah için terk edebiliyorsa, üçüncü sınıfın içine girer. Üç sınıftan hangisine girebileceğiz? Hepsi bizim ayarı kendi elimizde. Ben bir kere Allah affetsin hepsini. El müminun bitiyor. El müminun keracülün vahid. Mümin demedi. Bak şimdiye kadar hep mümin okudum. Şimdi burada müminun oldu. Gemi oldu. Bütün müminler. Yeryüzünde ne kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mümin varsa kabahatli, kabahatsiz, günahlı, günahsız, doğru, çeşit. Hepsi var işte. Fakat hepsi iman sahibidir. Bunların hepsi keracülün vahid bir adam gibidir. 600 mi diyorlar, 700 mi diyorlar? Sayı. Fakat 600 mi toplasalar bir adam olacak halimiz yok. Keracülün vahid. İnisteka. Şikayet ediyor. Re'suhu, başı ağrıyor. Başı ağrıdı vakti insanın teda'a lehu sa'irul ceset. Bütün ceset mustarip olur. Bütün ceset mustarip olur. Mümin, neredeki bir müminden dolayı mustarip olana derler. Müminin haliyle hallenen insan. Müminler birbirlerinin haliyle hallenen insana diyorlar. Bilhum ma vese. Mesela başı ağrıyor, uyuyamıyor. Ayak dinlenebiliyor mu? Karın dinlenebiliyor mu? Hiçbir azar dinlenmiyor. Her şey hep kıvrandır iki tarafta. Yarında heyyinune leyyinune kelcimil anif inkide inkat izâ üniha alâ sahbe senâ. Bunu söyleyebilirim. Mümin o kadar yumuşak heyyin, yumuşak adam. Heyyin yumuşak adam. Leyyin o da yumuşak. Gayet yumuşak bir adam. Niye benziyor? Kel yeminin ani. Bir deve. Kocaman değil mi ya? Koca bir deve. Fakat onun burnuna bir halka takmışlardır. Yahut dudağını mı döküyorlar? Neresine döküyorlarsa. Onun acısı vardır. O önünde çekenin. Merkep mi çekiyor? İnsan mı çekiyor götürüyor? O benim canım acımasın diyerekten. Onun arkasına takılır tıpış tıpış gider. Mümin öyle bir insandır ki böyle nereye çekilirse oraya gider. Oraya gider. Şimdi deveyi diye çöktürürler yani. O çöktürüleceği vakitte burası iyi değil ben buraya çökmem demez. Çamurlu bir yerdir. Taşlı bir yerdir. Dersin çök buraya dedi mi? Der yuvarlanır oraya çöker. Burası taşlı veya çamurlu demez. Yani mümin böyle olması müminin mümine bir sıfat olarak beyanıyoruz. Müminin hali böyle deveye benzetilmiş teşbih bu. Teşbih. Teşbihte hata olmaz derler. Binaenaleyh bu teşbihten dolayı mümin yani yumuşak tabiatlı nereye çeksen oraya gelir. Sert değil. Asılıp ben burayı, bu işi yapmam demez. Daima istenilen şeyi yapmaya amade bir insan demiştir. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine vasar etsin. Bizi şu iman nimetinin kadri kıymetini bilerekten İman ile ahirete geçebilmek devlet ve şerefine cümlemizi nail etsin. Bunun için çeşit dualar vardır. Bu dualarımızın birisi de Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab diyerekten Cenab-ı Hakk'a beş vakit duamızdan rica eder, yalvarırız. Çünkü beşeriz de. Beşer olmak değil. Ne hangi kuvvetimiz var elimizde? Yani? Yarın bu canı verme düştüğümüz vakitte başımıza neler geleceğini kim ne biliyor? Onun için la ilahe illallah deyip de can vermek büyük bir devlettir. Elhamdülillah inşallah la ilahe illallah diye yaşıyoruz. Yine inşallah umarız ki Cenab-ı Hak'tan da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerekten de Allah'a kavuşan bahtiyar kullarının zümresine bu sevgililerin hürmetine bizleri de kabul ediyoruz. El-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وبفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين